الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نسب ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم دا سورة توبة دا يولسم سفارة دا آيات نمبر 118 يوصل أتلسم نمبر آيات دي دا سورة فدي كي سلور بابونو اول باب مشرکان مبارکی داغی بحث دویم اهل کتاب دریم منافقین داغی فلیتی بیان دلی ستر زیاتو کم او دا سلورم باب دا مومنین مبارکی دے چی مومنان دری ڈلو کی تقسیم دی یو آغا مومنان چی آغا دا خلی والا مسلمانان دی تش پا خلی باندی وی آمن نا زرن ایماندار ندی آغا منافقین دویم آغا مومنان چی آغینا ستاخیر شو و سستی تی شوی و نو داغی و آخرون مرجون لی امر الله داغی فیصله الله مربان لگا رستکڑی و بیا غا دو ډلې وی یو پنځه کسان د ابو لبابا اصحاب ورته وی هغه توبه زر قبول شوی او مسجد نبوي کې ځان تړلې او دوی ما ډله چې هغه درې اصحاب کعب ابن مالک هلال ابن امیه مراره ابن ربيع هغه 500 ورځې بعد د هغه توبه قبول شوی وا. او درې ما ډله وا چې هغه کلک مسلمانان نه سستی کړی و او غزال تلیو نه تاخیر کړو. دلتا دا غډلی بحث دی چې هغه درې کسان صحابه کرامو تاخیر توبه کې شوو. وعلى الثلاثة الذين خلفوا مخکې ذکر شوی چې مهرباني کړی والله فدی باندې. نو وعلى الثلاثة الذين خلفوا مهرباني کړی والله فغدریو کسانو باندې چې رست کړی شوی وم حتا تر دې پوری. اذا ضاقت عليهم الارض چی تنگ شوا فدی باندې زمکا بیمارهوبت سرد فراح علینا. وضاقت عليهم انفسهم او تنگ شویو فدی باندې زلون ددی. وظنوا او دی گمان کاو الله ملجا من الله چی نشت دے اخلاص دل نشت دے زید فنائی دلانا الا الی مگر دغلاتم یعنی بل طرف تزا منگ دا تیخت زی نشت دے منگ با یو اللہ تورزوم سم تاب علیہم بیا توفیق دا توبی ورکو اللہ دیتم لیتوبون دا دیتو با قبول شوام. یا دمانا ثم تاب عليهم بیا مهربانی وکړه الله فدی باندې لیتوبو دی د فراچ دی کلکشی. ان الله هو التواب الرحیم ایقینا دغ الله هغه توبه قبلونکی او مهربان دی. کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنہ اغه ذکر کوي وای زما دوه بیبیانې وي دوه خدي مې وي خلک جهاد لتلو او زه کور ته واپس راغلم. کور کې منا د سوري زی جوړ کړی شی و سخته ګرمي وه چې ومې کتل بیبیانو فاغي باندې اوبا چیلی دي یا پشم دې نری نری کته ساڅکې تی کېږي او یو مشک زوړن دی په هغې کې اوبه یخې شوي دي. تغشانتی یخ سوره ده یخی اوبه دی تازه که جوری لانده پرتی دی بی بیانی را تتاویگی ویزه که ناسته ما ماویل تی سورلوم کمه نیشته سورلی را سرشته او یخ سوره ده لگ با دمشه ما چی دی اوزی اوزی دی بزر لانده کما وی ما دی هر ست او قتل کجوری تازه پرتی دی فشم برا نساس که ساس که برا بیگی یخ سوره دی بی بیانی دی بل طرف تا د خپل درس مرگرو تا د نبی علیه سلام شاگردان او نبی علیه سلام آغی حالات می مخی تکلو نور را بندی بل شو ور را بندی ولگی دو چی دا ماسه وکلو. آغی پا سخت گرمی که روان دی ار قسم تکلیف برداشت کوي. نبی علیہ السلام ورسره هم ورسره دی او زه بیا هم لا ځان ته مسلمان ویم چې دلته ناست یم. ځان سره مې سوچ وکړو د هر سره ته مخې ته راغلل فکرمند شوم ومې ویل چې وسوځمه د دې ځای نه. بیا مې سوچ وکړو که زه وسوځم مخې له به راشي خلک به وی چې دا منافق دی ریاکارۍ دپاره راووتو. بیا به څه جواب کوم؟ وای بیرته واپس شومه. حال تیم نبی علیہ السلام چی ورسی دو وینا اکڑی وا ویلا بازر چر تنخ کاری کعب ابن مالک چر تنخ کاری چاور تاو ویلو آغا دا خفل مال ننوزگاری یا غصر مال دولت را غلی دی آغا پا غزا گانو وزسکی بل مرگر وغا ورطاوی بیع سما قول تا دیر بد دی ویلا خو دیر نرزوان دی آغا دا دین کار که چر تا تاخیر نده کڑه که دیشی آغا تا سا عوزر را غلی دا غی وجینا آغا لیت شوی آغا دین کار که رستواله نکی. نبی علیه صلاة و سلام واپس شو صحابه کرام را غلل دی وی دا صحابی وی زم لاره مجومات تا نبی علیه سلام را وقت تا سا عوزر و وی هر سڑه براتر دروغ و بانی بی کوری منافقینو وای زه ورغلمه زمانه هر څه هېر شو ویم ویل چې هر څه کېږي خو رښتیا رښتیا به ویمه. که دا بل سړی وی کېدای شي څه مې ورته ویلی، د الله حبیب ته مخامخ شومه، مسکې مسکې خندا شو، وایي چېرته پاتې شوې، څه دې کولو؟ هغه ورته وایي وایي ایس عذر نه، بس سستي رانه راغلی ده، ایس عذر نه، سپا خبره ورته وکړه. هغه وایي زه راپاڅېدم، انتهایي پریشان، او نبی علیه السلام وایي زه د مخې نه مې وایي راغلم، تپوس مې وکړو چې زما غوندې نور خلک شته؟ چاره ته وویل دوه صحابه نور دي، یو هلال دی بل مراره بن ربیع، دوه صحابه نور دي. سموده تیره شول، خبرې ورسره مه کوئ، د دې سره تر زویمې و هغه سه به ما سلام کوو، سلام جواب بیرسې ورو غوندې راکو، نور خبرې را سه غم بندې کړې، چا را سره خبرې نه کولې. هلال ابن امیه هغه وی دغه کور والا راغله نبی علیه صلات و سلام ته، وی د الله حبیبا زما خاون بوډا دی، ضعیف دی. دا واقعیا تقریبا سلیخ ورځې چې وشوي، نبی علیه السلام دا امر وکړو، ویل بیبیانې هغې نه هم لرې شي، بیبیانو سره به نزدېکت نه کوئ. کعب وایي ما خپلې دواړې بیبیانې پلارونو کې ولېږلې چې ځئ، امرارم ولېږلې. دا صحابي هلال د هغه بیبي راغله، نبی علیه السلام ته وایي د الله حبیبا خاون می بوډا دی، که زه لاړ شم ضایع به شي، خراب به شي، ضعیف العمر دی، زه د دې خدمت نه کوم، بل څوک نشته خدمت والا. نبی علیه السلام وایي زه ټیک د خدمت یې کوه، خو نور څه حرکت به نه کې. اور دی بوډا ضعیف سړی دی، د حرکتونو نه وتیرې، کمره کې ور را بند کړی، مانځله را وځي، او نور انتهایی پریشان او په جړه باندې جاړي. کعب وایي ماته هم چا وویل هغې ته اجازت ورکړو، زه ټیک د خدمت کوه. کعب وایي ماته هم چا وویل چې تم دې د یوې ښځې دپاره اجازت وغواړه، که نه وایي نه، ما له شرم را دي، زه څنګه وغواړم، ځوان یمه. کعب رضی الله تعالی عنه وایي انتهایی پریشانه، یو ځلی بازار ته ووتم چې ومې کتل اواز کېدو، کعب چېرته دی؟ زه ورغلم، د کفارو د ملک نه ماته خط راغلی دی، د ریخمو کپړه کې، ریخمو کپړه کې بند دی، لیکلی شوی دی. ما ته راغې، ما وکتو، په هغې کې لیکلي وو چې ته زموږ ملک ته راشه، او ستا به مونږ ډېر عزت کوو، مونږ ته پته لګېدلې تا سره نبی علیه السلام ډېر ظلم کړی دی، خبرې در سره نه کوي، ډېر ظلم یې در سره کړی دی، او ته راشه، تاله به مونږ بچایي م درکو، بچایي کې به عیسه دله درکو. هغه وایي چې دا مې واورېدو، نو اور را باندې بل شو، چې ګوره کافرانو هم زمانه تمه پیدا شوه، تنور لګېدلی و، هغې ته مې ډایرک ور واچا، ومې سوځاو. بیا کور ته راغلم، د کوټې په سر باندې ودېما، نبی علیه الصلات والسلام ته وحی راغله د شپې. نبی علیه السلام د ام سلمې رضی الله تعالی عنها په کور کې د وحی ورته راغله. ام سلمه رضی الله تعالی عنها وایي ما ورته وویلو چې اوس یې خبره ونه وایي چې نه، تکلیف به نورو صحابو ته ورسي، سحر به خبر کو. سحر جمعات ته راغلم، نبی علیه السلام راغې، وینا یې وکړه چې وحی راغله دغه صحابه مبارکی، الله مهربان وحی راولېږلا. صحابه کرام پاسې د پمنډه زیرې لځي، ابوبکر صدیق عمر رضی الله تعالی عنهما دواړه پمنډه شو. عمر رضی الله تعالی عنه ځوان و، ابوبکر رضی الله تعالی عنه مشر و، نبی علیه السلام نه دوه کاله کشر و. په منډه منډه روان دي، ابوبکر صدیق ډېره منډه نشي والی، هغه غر ته وخوتو، عمر رضی الله تعالی عنه په منډه روان دي، غر ته وخوت، آواز یې وکړو یا کعب ابشر بخیر، کعبه د خیر والا زیر واخله. هغه وایي زه په منډه راپاڅېدم، ما ویل کېدای شي زموږ باره کې څه د خیر خبرې، وایي زه راوچت شوم راپاڅېدم. نو عمر رضی الله تعالی عنه راورسېد، یا بل یو صحابي و، خو هغه زیرې دپاره ورغله، زیر یې پرې وکړم. عمر رضی الله تعالی عنه یا بل صحابي و، نو کعب وایي چې زما سره په دې ټیم کې سم نه و، زما سره بره یو لنګ و، یو لاندې کفړه وه، وایي ما هغه زر ویستلې، یو دله مې ورکړې په زیرې کې، مال تیاره داسې مې څوک نه ني، څوک نشته کور کې. انتهایی خوشحاله شما، تر زوی ته می आवाज وکړ چې ما ته کپڑے راواچو هغه زړو کې راواچې لغمی ولګول جمعه تراغلم نبی علیہ الصلات والسلام خوا ته کې ناستم مبارکی ټول صحابه کرام را کول مبارکی جایز ده خوشاله سه خبر راشي مبارکی ور کول شي صحابه کرام ټول ما ته هغه خوش خبری را کول مبارکی را کوله وای ما ته نبی علیہ السلام ویلو چې دا تا ته په ژوند کې داسې خوشحالي چرته راغلی وای نه ما ته چرته داسې خوشحالي نه ده راغلی وای باغ دې زما باغ هغه صدقه کومه نبی علیہ السلام ورته وای ټول ما صدقه کوه هغه لږ تې وساته ځان سره او نور خیر دې ورکه هغه صدقه کو په خپلو خپلوانو باندې نبی علیہ السلام خوا ته ناست دی ما ویل که دا وحی نبی علیہ السلام ته هغه وحی خفی حدیث دی نبی علیہ السلام ویل چې دا د الله د طرف نه وحی راغلی دا الله د طرف نه دا د کعب رضی الله تعالی عنہ واقعا وا ثم تاب علیهم بیا الله مهربانی وکړه په دې باندې لیتوبو دې لپاره چې لیکل شي ان الله هو التواب الرحیم یقینا الله توبه قبل ان کې مهربان دی یا ایها الذین آمنوا ایماندارو اتقوا الله ویرېږئ د الله تعالی نه وكونوا مع الصادقين او شيتا سو درشتینو نا دون المنافقين منافق ما جوړيغا چې دلته په خوله باندې یو سو او پزړه کې دی بل سي صفا صفا خبره کوا کوي وخلا مدفکی د دی او یو ناد مرغلا نو تا کې د منافقت یو خصلت راغم نو صفا سرشتونه جوړ شا وكونوا مع الصادقين او شیطا سو درشتونو نا ما کان لی اهل المدینه تی وسترغیب ورکی جهاد تام ندی مناسب مدینی والا دفارا ومن حولهم اغچی چافیر دی دینا شان د صحابه کرامو بیانی ترغیب پا اتباع دا نبی علیہ السلام باندی ومن حولهم اغچی چافیر دی دینا من الاعراب دا بند چونا ایت خلف والرسول اللہ چی رستا فاتشویو دا نبی علیہ السلام نام چې دیو ځان رست کړی دی د تابعدارۍ د نبی علیه السلام نه ولا يرغبوا بانفسهم او ندی غره نغره کیدی پخپل ځانونو باندې ان نفسه نفس د نبی علیه السلام یعنی نبی علیہ السلام ورته د خپل ځان نم ډیر غوري خپل ځان لا فوقیت غرواله نور کوي ذالک عدد دی وجنا بی اللهم بشک دی چی دی لا یصیبهم دا علت دی د دې بر مذکور د فارم دا ولی دا د دی وجنا چی لا یصیبهم نرسی دی تا زمعن تندا ولا نسبن او نستو مانی ستڑی والی ولا مخمست او نو لگا فی سبیل اللہ فلارد اللہ کیم ولا يطؤون موتا او نف ملقي دي يوزلرا پپ ملک ول سرا يغيز الكفار جوس كيف غيسرا كافران خف كيف غيبان لي كافران ولا ينالون او نحاسل من عدو النيل ده دشمننا تكليف ولا ينالون او نحاسل دي من عدو النيل ده دشمننا حاسل ول اغا تکلیف یعنی سمت لبون یغیزا بیل یغیز الکفارا چو غسکی خپکی پدی بانلی کافران یعنی کافر خفکا کدا بداتی دے کمشرک دے کزدی دے خودی خفکا سخت خبر ورتکوا اغا دی رازو نخکارکوا ولی شی منافق دیم نو کدا کافر دے د دی خلاف آغا قدم اوچت کا چی دی فی خفا کیگی دیو تا فغیبان لی تکلیف رسیگی کاغا مشرک دے که اندو دے که کافر دے که یهودی دے که عیسائی دے دا غی خلاف کار وکا چی دتا تکلیف ورسینن موتا کافر سر زان یو شانتی کو حالا ډیر بدل دینن سبا اغه طریقه کې را تزان خيستخ کاری الله وی دا غي خلاف کار وکړه چې هغه په وسوځي ما او تا کار کو چې هغه په خوشاله شي الله دې په مونږ رحم وکړي ولا ينالونا او نه حاصل ايدي من عدو الا دخل دشمن ناس حصول یعنی وینه تری کا مال تی واخلا وینه پیو بیاوام یا دی نرسیگی د دشمن ناصر سیدل الا کتب لهم به مگر لیکل کی د دی د فارا به پد غبان دی عمل صالح اغنی کمل ان الله لا یضیع اجر المحسنین یقینا الله نزای کی اجر د نکانم یعنی کته جهاد تروان وی تا تمامولی غلطی یر ملاو شوا د کفارونا لغلطی ویری دی پا دغی و یر باندی اللہ میرا بان ستافا ملم کی 70,000 نیکیلی کی اللہ من سفی رحمه اللہ دغا ذکر کرده دیم دغا ذکر کئی یعنی مقصد دا چستا سائی آغا مشکور دا ستا عمل مقبول دی اللہ تعالی تا بیا وعلى الثلاثه الذين خلفوا او دري اكسان چغير استكريشيو حتى تردي فوري اذا ضاقت عليهم الارض كلچ تنگ شوا فدي بانليز مقام کلچی تنگ شوا فدی باندیز مکا بیمار ہو بد سر دفر خوالینا و ضاقت علیہم انفسهم او تنگ شو پدی باندیز لنا ددی و ظنو او دی یقین وکو اللہ ملجأ من اللہ ددی یقین وچی نشت دے زید فنائی نشت دے زید خلاسی من سختی ہی دا اللہ دا غسینا إلا إليه مگر دق یو الله إلا إليه إلا استغفاره مگر دغ الله تب مونږ جاړو دغ نه به بخنه غواړو ثم تاب عليهم بیا الله توبه قبول کړه د دې بعد 50 یوما پس د 50 ورځونا لیتوبو دی دفارا چی دیک لکشی یا دمنا سمتا بالله علیهم بی اللہ توفیق دا توبی ورکو پا دیو باندی توفیق دا توبی ورکو دی تا لیتوبو دی دفارا چی دیک لکشی ان اللہ هو التواب الرحیم بشک اللہ تلا اغتوب قبل ان کے میرا باندی یا ایوہ الذین آمنوا ایمان دارو اتقوا اللہ ویری غید اللہ نا وکونو مع الصادقین شیطا سو درشتو ننام ما کان لی اہل المدینہ تی ندی مناسب منی دینی والد فارا ومن حولهم من الاعراب اغچی چافیر دید دی بند چونا ایت خلفو الرسول اللہ چی رستکلش دیو دا اللہ دا رسول الله یعنی نبی علیہ السلام اگر روان دے تکلیفو نہ کئی سختی تیرے گرمی کی روان دے او تپکور کی فروتی نو داسی مناسب ندیم ولا يرغب او ندي غركي بالپسي خپل ځانون عن نفسه د نبي عليه السلام د نفس نا ذالک داولي بان لهم لا يصيبهم شکدي شي دي نرسي دي تا زما ان تندا ولا نسب او نستماني ولا مخمسه او نولغا في سبيل الله فلا رد الله كي ولا يت يطعون موتي ال او نفي مال قيد يوزي يغيز الكفار اجي خبكي غس كيف غيبا لي كفار ولا ينالون من عدو الليلة او نهس ليدي د دشمننا ستكليف الا مگر كتب لهم لكليكي جديد فارامي بغسرا عمل صالح نك عمل ان الله لا يضيع اجر المحسنين يقينا الله نزاي كي اجر دني كانوا خلفو چې پاتې شي وروسته هر څه تر پورې